się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 maja, minęła godzina 20. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Znamy szczegóły Polskiego Ładu. Rządowy program ma m.in. pomóc osobom starającym się o mieszkanie. Zakłada też dopłaty do kredytów dla rodzin z dziećmi. Rusza Noc Muzeów. Za chwilę przeniesiemy się przed jedną z warszawskich placówek. Robert Lewandowski dalej pisze historię sportu. Najlepszy napastnik świata wyrównał rekord Gerda Millera w liczbie zdobytych goli w jednym sezonie Bundesligi. Gwarancje wkładu własnego i dopłaty do kredytów mieszkaniowych dla rodzin. To niektóre elementy polityki mieszkaniowej zaproponowane przez Prawo i Sprawiedliwość w Nowym Ładzie. W Warszawie odbyła się konwencja programowa, na której rządząca partia zaprezentowała nowy program społeczno-gospodarczy. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński mówił m.in., że młodzi ludzie będą mieli możliwość uzyskania gwarancji kredytowej na 100 tysięcy złotych. Będzie możliwość uzyskania gwarancji bankowej na 100 tysięcy złotych. Czyli ten problem zostanie albo zniesiony w ogóle, albo jeżeli kto chce wziąć jakiś większy kredyt, przynajmniej radykalnie ograniczony. To naprawdę duże pchnięcie do przodu. Jarosław Kaczyński zapowiedział także dopłaty do kredytów dla rodzin z dziećmi. A dla tych, którzy wezmą kredyt, kupią mieszkanie i będą mieli dzieci, od drugiego dziecka będzie spłacenie 20 tysięcy kredytu przez państwo, trzecie to 60 tysięcy, kolejne do szóstego po 20 tysięcy, razem do 160 tysięcy złotych. To pomoc i jednocześnie kwestia polityki propopulacyjnej. Nowy Ład zaznacza także m.in. przeznaczenie 7% PKB na służbę zdrowia do 2027 roku, zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych, podniesienie drugiego progu podatkowego z 85 tysięcy do 120 tysięcy złotych, czy dodatek w wysokości 12 tysięcy złotych na drugie i kolejne dziecko. W Muzeum Więźnia Pawiak trwają wydarzenia w ramach Nocy Muzeów. Odwiedzający miejsce kaźni mieszkańców stolicy mogą zwiedzać wystawy stałe, obejrzeć scenki z okupowanej przez Niemców stolicy, wykonywane przez rekonstruktorów, czy wysłuchać twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. A przed muzeum jest nasz reporter Witold Banach. Muzeum Więzienia Pawiak można zwiedzać w reżimie sanitarnym, jednak mimo ograniczeń przybyli tu ludzie z całej Polski. Jesteśmy ze Szczecina, chcieliśmy również Pawiak zobaczyć. No straszna historia, no nigdy nie widziałam i chciałabym zobaczyć, choć trochę jestem przestraszona. Właśnie niewiele wiem i chciałam dzisiaj pogłębić tą wiedzę, więc dlatego postanowiłem odwiedzić to miejsce. No wiem, że było to przerażające miejsce dla wielu ludzi i dla wielu ludzi była to naprawdę katastrofa życiowa. Na Pawiaku Niemcy więzili w sumie w czasie okupacji około 100 tysięcy osób. Blisko 40 tysięcy z nich zostało zamordowanych. A odwiedzający dziś wieczorem muzeum będą mogli również wysłuchać co godzinę wyjątkowych koncertów. Jeden z nich właśnie się teraz zaczyna. Mówi o tym Maria Rajf, pomysłodawca cyklu. Przede wszystkim piękne wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Nie tylko mówione, ale również śpiewane. W bardzo nowoczesnych interpretacjach, trochę rockowo, trochę popowo. Muzeum Więzienia Pawiak można odwiedzać do godziny pierwszej w nocy. Mówił Witold Banach, dziękujemy za relację. Na koniec wracamy do Roberta Lewandowskiego, który dziś znów zapisał się w historii sportu. Kapitan naszej kadry przyznał, że wyrównanie rekordu 40 goli w jednym sezonie piłkarskiej ekstraklasy Niemiec, ustanowionego w latach 70. przez Gerda Millera, to dla niego wielki zaszczyt. Osiągnąłem cel, który zawsze wydawał mi się niemożliwy. Ten legendarny rekord utrzymywał się od bardzo długiego czasu, a mi nigdy nie przyszło do głowy, że mogę go wyrównać. Jestem bardzo dumny, nadal w to nie wierzę, potrzebuje trochę czasu. Zaznaczył, Robert Lewandowski trafił do siatki w zremisowanym przez Bayern Monachium 2-2 meczu z Freiburgiem. Przed najlepszym napastnikiem świata będzie okazja do pobicia rekordu. Na zakończenie rozgrywek Bawarczycy, którzy już wcześniej zapewnili sobie 9 z rzędu tytuł mistrzowski, podejmą Augsburg. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy nie będzie przymrozków. Temperatura w kraju będzie wynosić od 6 do 11 stopni, poinformował rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Przestrzegł przy tym przed burzami, które mają zanikać późnym wieczorem, zwłaszcza w Polsce zachodniej i południowo-zachodniej. W wyniku intensywnych opadów deszczu mogą lokalnie pojawić się wezbrania potoków i rzek oraz zostać przekroczone stany ostrzegawcze. Trójka.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sometimes I lay under the moon. I thank God I'm breathing. And I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because utwór zdecydowanie kojarzący się z latem, z ciepłem, z szumem fal, z palmami, czyli One Day Matis Yahu w Trójce. Departament dźwięku, gramy dalej. Teraz zespół, który występował tylko dając twarz do swoich koncertów, bo muzycy stojący za tymi ścieżkami audio to był w ogóle ktoś inny niż ludzie, których można było zobaczyć na koncertach. To zespół Bonnie M, produkt od początku do końca, ale w tamtych latach robiący ogromną furorę i wtedy przynajmniej ktoś, kto nie czytał okładek płyt, to niekoniecznie musiał wiedzieć, że Bonnie M to tak naprawdę tylko aktorzy. Like called her daddy. Oh, she believes in him. She loves her daddy. Program trzeci. Bananowy Song to jest jeden z najlepiej zaaranżowanych utworów w historii polskiej muzyki. Za aranżację tutaj odpowiadał pan Ryszard Rynkowski i zdecydowanie słychać jego muzyczne wykształcenie w tym utworze. Bananowy Song, nie wiem, czy państwo się spodziewali, czy nie, w programie, który ma za zadanie rozgrzać państwa do czerwoności w sobotni wieczór. Ale proszę bardzo, sięgamy do klasyki i znowu wracamy do utworów, które w czasach, kiedy były dystrybuowane, jedyną możliwością na pozyskanie utworu do odtwarzania w domu była płyta winylowa. California Dreaming, Mamas and the Papas teraz w programie trzecim Polskiego Radia. Telefon do nas 2273, można śmiało dzwonić. Trójka. Program trzeci. Ucieczka z tropiku, Marek Biliński. Utwór i teledysk do utworu, który powstał w czasach, kiedy prawo autorskie w Polsce nie istniało. Zatem teledysk jest zlepkiem scen z filmów, scen pościgowych z różnych filmów. Także filmów zagranicznych, także filmów z Jamesem Bondem. Ten teledysk zawiera te sceny bez kompletnie żadnych zgód, pozwoleń i poszanowania praw autorskich. Ale wtedy w Polsce było to zgodne z prawem. Z tego, co czytałem, można było tak robić, to znaczy inaczej. Nie było napisane, że nie można, a skoro tak, to można. Teraz z kolei utwór, który kojarzy się jednoznacznie z filmem Rocky, Living in America, to James Brown w programie trzecim Polskiego Radia. Ja Państwa cały czas zachęcam do korzystania z numeru 22 7 3. Małgorzata czeka na telefon, czeka na Państwa połączenia. Które lata w muzyce były Państwa zdaniem najlepsze? Pani Aleksandra właśnie mi napisała na łukasz.ciechański@polskieradio.pl, że piękne perełki muzyczne i więcej polskiej muzyki. Jeszcze kilka polskich utworów dla Państwa mam przygotowanych do 22, bo wtedy Departament Dźwięku się kończy. Trójka. Program trzeci. In a Tragedy, Bee Gees w programie trzecim Polskiego Radia. Który okres, które lata uważamy za najświetniejsze w muzyce? Pani Małgorzata pisze drogą mailową, że tu cytat: zdecydowanie uważam, że okres świetności muzyki przypadł na lata 70. i 80. Pozdrawiam z deszczowego Szczecina, Małgorzata. Dwie dwójki, siedem trójek. Dobry wieczór, bo tam padło pytanie, jakie lata są najfajniejsze w muzyce, nie? Więc powiem, nie lata, tylko rok. 77. Mój rok urodzenia. Sex Pistols. I te właśnie rok jest najważniejszy według mnie. Dziękuję bardzo serdecznie. Miłego. Bardzo dziękuję. Zachęcam do głosowania. Nagród nie przewidziano. Satysfakcja i pozdrowienia. To jest nagroda. Dwie dwójki, siedem trójek. Który rok w muzyce, które lata, który okres, która dekada może jest najlepsza Państwa zdaniem? Najbardziej płodna, najbardziej rewolucyjna, jak chodzi o muzykę. Ja uważam, że jednym z takich rewolucyjnych zespołów jest zespół Motley Crue. Co prawda Pan tutaj wspominał Sex Pistols. Ja mam przygotowane dla Państwa Motley Crue na teraz. To jest wyjątkowy talent Nickiego Sixa do pisania rockowych utworów, które są popowe w założeniu z pazurem w wykonaniu. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program trzeci Polskiego Radia i Departament Dźwięku. Które lata były najlepsze w muzyce? Według mnie czas, kiedy działał Joy Division. Przełom 70, 80, 81 właściwie to już była końcówka, bo Carter popełnił samobójstwo. ale w tym czasie, kiedy działał Joy Division, bo dla mnie to było coś nowatorskiego, mam dzisiaj swoje lata i do dzisiaj tego słucham. To jest rzeczywiście, to jest oznaka, że utwór jest dobry, kiedy po pierwsze wpadnie nam w ucho, ale potem wracamy do niego i nie zapominamy o nim, bo czasami zdarza się tak, że coś nowego usłyszymy i rzeczywiście wpada w ucho i za jakiś czas już zupełnie o tym nie pamiętamy. Teraz Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine, utwór później, parę lat później, nagrany jeszcze raz przez raperów i hip-hopowców z podłożonym tak zwanym bitem, czyli z dołożoną po prostu elektroniczną perkusją z automatu perkusyjnego, natomiast tutaj oryginał, czyli Marvin Gaye. I Heard It Through the Grapevine. Za chwilę Tears for Fears i Shout, utwór, który był później również nagrany raz jeszcze przez zespół Disturbed, natomiast za chwilę posłuchamy go w oryginale w wykonaniu brytyjskiego zespołu Tears for Fears, a o godzinie 21 za 10 minut serwis Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia. Shout.